Легендарная беларуская Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. Назвы вуліцаў – адна з самых красамоўных і непазбежна усябачных формаў культуры. Раз-пораз іх тэма ўсплывае ў медыях і грамадскіх дыскусіях. У розных канцах краіны ўзнікаюць ініцыятывы дзеля вяртання гістарычных назваў у цэнтрах гарадоў або ўсталяванні мемарыяльных табліцаў з пералікам колішніх назваў вуліцаў. Вучоныя рупліва і зацята вывучаюць паходжанне назваў вуліцаў і пляцаў у старажытнасці. У рэаліях сучаснай Беларусі тапаніміка ўключаецца і ў сферу грамадска-палітычную. Як узнікалі і мяняліся назвы вуліцаў у гарадах і мястэчках Беларусі? І што беларусам рабіць з гэтым гістарычным багажом? Шукаем адказу сёння на гэтыя пытанні з гісторыкам архітэктуры, культуролегам, выкладчыкам Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергеем Харэўскім. Сергей, дык калі ж у Беларусі ўзніклі назвы вуліцаў і навошта яны спатрэбіліся? Колі ж іх не было? Ну так, але гарады раслі, дамоў станавілася шмат, людзі, напрыклад, з адным і тым жа прозвішчам трэба было шукаць. З'явілася патрэба адраса, куды даставіць, напрыклад, ліст. Пасля ўсё складнілася ў звязку з сістэмай падаткаабкладання, хто і як давялося вызначаць памер маёмасці нерухомай, ну і прывязваць да канкрэтных нейкіх адрасоў. Ну а натуральна, што самыя старажытныя нашы урбонімы, гадонімы ўзніклі ў Полацку. Пра гэта ёсць цікавыя артыкулы полацкай даследчыцы Гаўрылавай. Самыя першыя урбанонімы зафіксаваныя ў дакументах, што датуюцца 14-м стагоддзі. На той час галоўнымі арыенцірамі былі тапонімы апавядальнага такого характару, кшталту. І взялі есьмо тот манастыр святога Ніколы на Лучыне. Або дал есьмі великому Яну прыцечу остров сенажатку между дорогами Бабыніцкую, а Воронацкую верх Савіна ручья. До конца 14-го стагоддзя адносіцца пісьмовая згадка першого полацкого, як сцвярджае спадарня Гаврылава, гадоніма «Блізка Богаявлення святого на Багародзіцкай уліцы». Адпаведна, ўжо ў 16-м стагоддзі гаданімія полацкая ўключала ўжо сама меней 6 адзінак, што трывала ўвайшлі ў агульны ўжытак. Вядома, былі 4 вуліцы: Вялікая, Падольная, Іллінская, Пятніцкая і два завулкі Андронаў і Вознясенскі. Полацк, зразумела, старажытны горад, калыска беларускай культуры. А што да іншых гарадоў? Як гучалі назвы першых вуліцаў там? Масавай з'явай найменні вуліцаў сталі 16-м стагоддзі ў часы росквіту нашых гарадоў, дзякуючы і магдэбургскаму праву. Не толькі рэзка выраслі аб'ёмы, якасць матэрыяльнай і духоўнай культуры, але і вельмі ускладніліся сацыяльныя, палітычныя, маёмасныя адносіны ўнутры саміх гэтых гарадоў. Паўстала патрэба дакладнай фіксацыі адрасовай маёмасці. Адным з старэйшых ёсць апісанне Дзятлава за 1580 год, дзе пазначаны двор Здзянцельскі, ды 5 вуліцаў: Гальшанская, Дворная, Дубатоўка, Памарайка, Саменная. А інвентар Смалявічаў на 100 гадоў пазней называе там вуліцы Мінская, Царкоўная, Дворная, Барысаўская. Мястэчку Багуслаў, цяперашняя Жодзіна, называюцца Мінская, Жодзінская, Барысаўская, Смалявіцкая і Мезавая. А як яны ўтвараліся? Ці была пачатковая нейкая логіка? Натуральна. Спачатку акурат усё і было вельмі лагічна. Гальшанская вяла ў Гальшаны, Барысаўская ў Барысаў, Дворская ці Дворна да панскага двара. І гэты першы перыяд вызначаўся выключнай натуральнасцю і рацыянальнасцю. Ад складанай апісальнай вуліца ад рынку да ракі пераходзілі да простай указальнай, рынкавая вуліца, напрыклад. То бок спачатку самыя старажытныя назвы бытавалі ў роце, в гутарках, і з вуснай формы яны пачыналі фіксавацца. Назвы вуліц указывалі на населеныя пункты ў напрамку, да якіх вілі, напрыклад, Віленская, Азёрская, Верцялішская горадня, або Віленская, Вялікая Барысаўская, Койдановская ў Менску, да прыкладу ў Клецку, паводле інвентара 1552 года нам ведомыя вуліцы Віленская, Нясвіжская, Пінская, ды плошча Рынак. А ў мястэчку Бершты з сярэдзіны 16-го стагоддзя інвентар знаходзілася 6 вуліцаў, Але ў дакуменце фіксуюцца толькі дзве назвы: Навадворская і Рудская. А ў Іве былі вуліцы Віленская, Навагрудская. А ў інвентары ў Ашмянах рынак і вуліцы Гальшанская, Святадухаўская, што вяла да вёскі Святы Дух, Віленская да Жупранская. Большасць урбанонімаў указывала на важныя тады для гараджанаў аб'екты, якія знаходзіліся на іх. Абсалютна тыповыя па ўсёй Беларусі былі назвы: замкавая, моставая, царкоўная, рынкавая або проста рынак. У Менску былі яшчэ зборавая, это частка цяперашняй інтэрнацыянальнай, школьная, дзе месціўся комплекс габрэйскіх школаў і бажніцаў. Это вот найстарэйшыя былі тады назвы. Некаторыя назвы вуліц лагічна абсалютна навязваліся да краявіду: курганная і падгорная ў Гродна, завальная і зыбіцкая ў Менску. Паводле інвентара 1569 года нам ведомае апісанне цэнтра мястэчка Ашмяны, дзе на той час быў ратушны пляц, рынак і вуліцы Гальшанская, Папярэчная, Святадухаўская, Віленская да Жупранская. Шмат было назваў вуліцаў паводле заняткаў жыхароў: Басняцкая, Златарская, Ганчарная, Рэзніцкая, Рымарская, у Менску цудам засталася. У розных гарадах бывалі такія назвы, як і Вялікая, Шырокая, Крывая, новая. Раней у гарадах і мястэчках Беларусі даваліся назвы вуліцаў і паводле народнасцяў, прадстаўнікі якіх кампактна там пражывалі. Так, найбольш тыповая гістарычная назва — жыдоўская або яўрэйская вуліца. Былі і ляхаўскія, нямецкія, рускія. У інвентары Івя ў 16 стагодзе пазначана татарская вуліца. Хоць на той час, калі складаўся інвентар 1598 пасля вялікага пажару, былі знішчаны ўсе татарскія дамы, і адзіная мусульманская сядзіба Махмета Ардынца месцілася на вуліцы Крывой. У Менску таксама былі вялікая татарская, сёння немаведама ўжо чаму, Дзімітрава, нямецкая, цяпер Ліпкніхта. У горадні былі цесная жыдоўская, стары нямецкі рынак. Яскравым прыкладам ёсць назва вуліцы Валоцкай у Менску, што пачаткова гучала як Валоска, то бок італьянская, паводле гістарычнай моўнай традыцыі. Але назоў Валоцкая стаў падставай для рамантычнай версіі пра нібы Валокі Полацкія ў раёне сённяшняй інтэрнацыянальнай вуліцы сталіцы. А на якой мове даваліся назвы вуліцы ў пляцаў у даўнія часы? І ўвогуле, ці самі беларусы давалі гэтыя назвы вуліцам? Дакладна можна сказаць, што ў 16 стагоддзі раней інвентары складаліся на старабеларускай мове, кірыліцы. Да другой траціны 17 стагоддзі інвентары складаліся выключна на нашай мове. Затым з пакваля пачало нарастаць польскі ўплыў, а ў 19 стагоддзі ўжо па-расейску. У выніку напісання многіх назваў вуліцаў, пляцаў, тэрыторый, паселішчаў шматкроць скажалася. Шматкроць перапісаныя назвы кшталту: Панасаўская, Апанасаўская, Афанасьеўская змушаюць усумніцца наогул у першапачатковым гучанні назвы вуліц. Тое ж тычыцца і вельмі характэрных назваў вуліцаў кшталту: Могілкавая, Цментажна, Цвінтарная або Кладбішчынская, Торговы пляц або Рынкавая плошча, і ўрэшце Зборавая ці Саборная. Пераклады на сучасную беларускую або расейскую мовы гістарычных назваў, што былі запісаныя ад рукі лацінкаю на тутэйшай пальшчызне, могуць быць ўжо і памылковымі. Вы закранулі праблему русіфікацыі, натуральнай для каліяльнага перыяду 19 стагоддзя. А наколькі ў царскія часы тыя перайменаванні былі палітычна матываванымі? Калі ў Беларусі пачаўся працэс ідэалізацыі урбанімічнай прасторы? Цікава, што да 1830-х гадоў нават за расійскімі царамі першае паўстагоддзя назвы вуліцаў і пляцаў захоўвалі сваю гістарычнасць, натуральнасць, як мы ўжо казалі, лагічнасць. Рэзкая палітызацыя пачалася пасля паўстання 1831 года, пасля ліквідацыі уніі, а найперш пасля паўстання 1863 году вуліцы пачалі радыкальна сістэмна перайменоўваць. Такое адбылося інвазія расейшчыны ў тутэйшую урбаніміку. У горадні вуліца Дамініканская была перайменавана ў Саборную, Брыгіцкая ў Купецкую, Браніфрацкая раптам у Татарскую. У Менску старажытнейшая вуліца Бернардынская стала Манастырскай, яшчэ старэйшая — Валоцкая — Хрышчэнскай, Дамініканская — Петрапаўлаўская, это цяпер Энгельса, старажытная Зборавая, якую не краналі 300 з гакам гадоў, стала раптам турэмнай. Феліцыянаўская, гонар святого патрона нашага гораду, стала багадзельнай, цяпер это Камсамольская. Фешанебельная, францішканская, губернатарская і гэтак далей. У Навагарадку Базылянскую вуліцу пераименавалі Барысаглебскі завулак, Дамініканскую, Міхайлаўскую, і так па ўсёй краіне. Ад Полацка да Берасця выкалупвалі, выдзіралі з памяці гарадской прасторы, з памяццю наогул усё, што магло нагадваць пра нашу мінушчыну. У другой палове 19 і на пачатку 20 стагоддзя, гэта так званыя калініяльныя расійскія часы, беларускія гарады вельмі моцна раслі. Натуральна ўзнікалі новыя вуліцы і даваліся ім ужо новыя назвы. Якая была тады логіка надання назваў новым вуліцам? Калі раней назвы вуліцаў утвараліся натуральна з вуснай традыцыі, то за Расіяй на месцічаў раптоўна звалілася безліч каланіяльных чынавенскіх ініцыятываў. Чыноўнічкі спачатку імкнуліся хоць неяк увязваць назву з рэчаіснасцю. Напрыклад, стварыліся вуліцы вакзальныя, што былі пры навютках тады вакзалах, паліцэйскія, дзе былі паліцэйскія пастарункі, падгорныя, горныя, рачныя, зарэчныя, але дзясяткі вуліцаў атрымалі назвы Андреевская, Ивановская, Михайловская, Пензенская, Таганрогская, Уфимская, Серпуховская. Натурально, петербургские были и московские. З'явіліся паўсюль солдафонские, казарменные, гарнизонные, батальонные, артиллерийские и пороховые. Дарэчы, менавіта за часоў колониальной расейшчыны мы атрымалі такие нягеглые курьезные назвы, как першая, другая, третья линия в Менску. Безыменные и аж на 19 безыменных завулков. Значыць, у іх фантазія скончылася. Ну хіба нармальна, што Менску ажно 5 брэсцкіх завулкаў. Тады ж у царскія часы ўпершыню з'явіліся ўласна патранімічныя назвы вуліцу, што называліся каланіяльнымі ўладамі ў гонар рэальных асобаў. Ранейшыя гістарычныя часы это былі нейкія выключныя выпадкі, а за расійскімі часамі называць у гонар канкрэтных асоб стала вельмі папулярна. Галоўнай вуліцай Менска царскіх часоў была новая вуліца Захар'еўская, названая гонар першага ў нас расійскага губернатара Захарыя Карнеева. Дарэчы, гэта была сапраўдная ініцыятыва знізу. Карнеев пакінуў па сабе ў нашай сталіцы выключна добры ўспамін. Ён быў лібералам, масонам і літаратарам. Шанаваў тутэйшы лад жыцця і годнасць гараджанаў. Закладзены ім гарадскі сад, цяпер парк Горкава, да сёння наш гонар. Захар'еўскую перайменавалі пазней у савецкую, на якой сёння засталося з паўтузіна дамоў. А я б вярнуў ёй імя таго слаўнага на рэдкасць талкова кіраўніка гораду. Або, напрыклад, у горадні старасвецкія вуліцы Купецкая і Садовая за царом раптам сталі Кутузаўскай і Муравьёўскай. Вуліцы Кутузаўскія і Суворовскія на маскоўскі капыл былі наогул тыповымі назвамі. У Менску з'явіліся Скобелевская, Пушкінская, тады, дарэчы, цалкам новая. Гэта сёння фізкультурная. А гонар расійскіх цароў Александраў з'явіліся Александраўскія вуліцы ў нашых губернскіх цэнтрах і буйных гарадах. У горадні цяпер это вуліца савецкага кавалерыста Будзённа. Але звярніце ўвагу, наколькі лючэйшымі былі нават тыя царскія назвы. Вуліца Антоніўская ў Менску, цяпер Антонаўская, напрыклад, была названая ў памяць першага мінскага праваслаўнага епіскапа Антонія Зубка. А Захар'еўская, гэта каб сёння вуліца Маркса ў нас звалася Карлаўская, а Леніна называлася Владзімірскай. Гэта выключна калініяльная спадчына называць вуліцы уласнымі імёнамі канкрэтных асобаў. Так? Не зусім так. Мы ўжо згадалі, напрыклад, назву Мінскай вуліцы Феліцыянаўскай. Гонар святого Феліцыяна італійска, якого, дарэчы, шануюць хрысціяне ўсіх цэркваў. Ягоная труна рака зберагалася ў катэдральным саборы ў капліцы, дзе побач ішла тая вуліца. Ажно ад 1560 года ведамая нам назва вуліцы Калючынскай у горадні ад сядзібы шляхецкай сям'і Калючыны. Сапраўдны цуд, што эта вуліца да сёння існуе ў горадні. То бок былі такія выпадкі ўжывання імёнаў святых або першаўласнікаў сядзібаў, але гэта не было масавай з'явы. І яшчэ раз падкрэслім, яны ўсё ж пераўвасабляліся, перайначваліся гутарковыя варыянты, нават за расійскім часам. Не Захарыя Карнеева, а Захар'еўская. Не Александра Сергеевича Пушкіна, а Пушкінская. Не Антонія Зубко, а Антонаўская. Дык паводле якой логікі сёння называць новыя вуліцы і пераназываць старыя? Пра гэта мы пагаворым у наступнай перадачы «Новая Атлантыда». Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.